आप तमोगुण के स्वरूप और शरीरी जीवात्मा को कैसे बांध देता है, बंधन में डालता है, वह बता रहे इस आठवें श्लोक से। तमस्तज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, तीन श्लोकों में भारत भारत भारत ही बोलेंगे। हे भारत, तमस्तु अज्ञान जम विद्धि, तम जो है अज्ञान से पैदा होता है। सत्व प्रकाशात्मक था, निर्मलत्वात् कह दिया था, और रज रागात्मक था, और तम अज्ञान जन्य अज्ञानात्मक ही है, और मोहनम सर्वदेहिना करता क्या है वह तम रूपी जो तीसरा गुण है वह अज्ञान जन्य है। अज्ञानाजन्य होने से वह मोहन मोह गरम अविवेक गरम भवद अविवेक करने वाला है, अविवेक को पैदा करता है। यदि रजगुण में भी अविवेक है, यह अत्यंत अविवेक को पैदा करता है। बिल्कुल ही क्या करना क्या नहीं करना दिमाग कुछ नहीं चलता तुम गुण। सर्वदेही नाम निबदनाती, सकल देहियों को बांधता है। कैसे? प्रमाद विवृत्ति के द्वारा, आलस्य विवृत्ति के द्वारा और निद्रा विवृत्ति के द्वारा जीवन को बांध देता है ये। हे भारत, यदि तुम ब्रह्म विद्या में अभिरत रहोगे तो ये अज्ञान जन तम और अज्ञान तुम्हें बांध नहीं सकता। ये संकेत कर संबोधन से एकमात्र ब्रह्म विद्या के द्वारा निवर्तनीय है यह अविद्या, नाश्या है अविद्या अज्ञान। यदि तमगुण से बाहर जाना है तो ब्रह्म विद्या में निष्ठा रखनी होगी। निरंतर शास्त्र उपनिषद शास्त्रों का अध्ययन करते रहेगा, अपने आप तमगुण पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। रजगुण रहेगी, शास्त्र अध्ययन भी एक रजगुण का ही कार्य है, यानी अच्छा कार्य है। उससे सत्वोत्कर्ष हो जाए तो शास्त्र की अनुभूति होने लग जाएगी और पूर्णानुभूति अंदर मोक्ष ही हो जाएगा। से तमगुण को काटने का मूल साधन है शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय उपासना, शास्त्रीय ग्रंथों का नित्य निरंतर स्वाध्याय, यही तमगुण को घटाता है। इसे कहते हैं प्रमाद। आपके अंदर तमगुण है या नहीं, इसे क्या चिन्ह है? ये सब लिंगों को बताया ना, कल बता दिया था रजगुण का लिंग क्या है और सत्वगुण का लिंग क्या है। आपके अंदर सत्वगुण है कैसा पता चलेगा? जब आपको वृत्तियों का ज्ञान समय हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, इंद्रिया विषयों को प्रकाशन कर रही है तो समझो कि सत्वगुण कार्य कर रहा है। विवेक ठीक है, शास्त्र अनुसरण करते हुए कर्तव्य भाव समझ में आ रही है तो समझ लेना कि आपके अंदर सत्वगुण कार्य कर रहा है। यदि आपके अंदर श्रद्धा भक्ति विवेक वैराग्य सब ठीक ठिकाने पर लगा हुआ है तो समझो कि सत्वगुण आपका प्रचलित प्रवृत्त है इस समय। और रजगुण प्रवृत्ति का मतलब तृष्णा जगी हुई है, अप्राप्ति प्राप्ति की इच्छा और प्राप्त में आसक्ति पर प्रीति उसकी अभिरक्षा आदि करने में लगा हुआ है तो समझ लेना कि रजगुण है। और तमगुण है का मतलब आप जो समझना अपने अंदर जब प्रमाद हो रही हो, आलस्य हो, निद्रा हो, ये तीन चीज हो, तीन में से एक भी हो तो समझ लेना कि आपके अंदर तमगुण इस समय प्रवृत्त हुआ है। प्रमाद क्या है, आलस्य क्या है और निद्रा क्या है? प्रमाद चिकित्सित कर्तव्यों का न करने का नाम प्रमाद है। कार्यांतर में आसक्त होने से चिकित्सित जो कर्तव्य है उसको न करना प्रमाद है। सकल देहियों के अंदर, सभी देहवान पुरुषों के अंदर मोहन हम मोहनम मान मोह कर्म का मतलब क्या है? अविवेक कर्म। अविवेक कर्म का मतलब हिताति हित और हित के विवेक का प्रतिबंधक है वो का मोह है। हित और अहित के विवेक का प्रतिबंधक जो होता है उसी का नाम मोहनम। कार्यांतर में आसक्तों से जो कर्तव्य है उसको न करने का नाम प्रमाद है। कर्तव्य का त्याग करके अकर्तव्य में आसक्त बुद्धि वो प्रमाद है। और आलस्य क्या है? कहते हैं निरीहतया उत्साह प्रतिबंधक नाम आलस्य। चेष्टा अभाव पूर्वक उत्साह का प्रतिबंधक जो वस्तु है उसका नाम आलस्य है। निद्रा तो आप सबका चिर परिचित वस्तु है, सर्वानुभव सिद्ध निद्रा क्या है सब जानते हैं। ऊपर कहें आनंद गिरी अंतिम पंक्ति देखिए, कार्यांतर आसक्तया चिकित्स से कर्तव्य से अकरणम प्रमाद निरीहतया उत्साह प्रतिबंध तो आलस्यम स्वापो निद्रा। इन तीन के द्वारा ही आप अपने आप पे पहचान लेंगे कि इस समय हमारे अंदर तमोगुण की वृत्तियां जो है आविष्ट हो चुकी हैं। भाष्यम तमस्त्विति तमा तृतीय गुण, तमोगुण क्या है तीसरा गुण, क्रमशः सत्व का वर्णन हो चुका है, रज का वर्णन हो चुका है, आप कहते तीसरा है तमः। ज्ञानाच्चातमिति अज्ञानजम्, अज्ञान से जो पैदा हुआ है उसका नाम अज्ञानजम्। विद्धि ऐसा जानो तमोगुण को, यद्यपि तीनों ही गुण अज्ञान के ही कार्य है, अज्ञान का कार्य क्या बल्कि अज्ञान का स्वरूप है, उनका विशिष्ट रूपता को हम कार्य कह देते हैं। अज्ञान या माया का स्वरूप क्या है, त्रिगुणात्मिक है। सत्रस्तम यही तीन गुण ही पहले बोल चुके हैं, अभी कल ही समझाते हुए कह चुके थे, इनमें अवयव अवयवी भाव नहीं समझना, गुण गुणी भाव नहीं समझना। इनका साम्य रूप का नाम माया, इनका विषम रूप भी माया ही है, लेकिन विषम रूप में क्या होता है, एक बड़ा है एक घटा है, अभिभूत होता है कोई, अभिभव हो गया कोई, अभिव्यक्त हुआ है ना, कोई एक अभिव्यक्त है और दोनों अभिभूत है, उस अवस्था में उसको कार्य कह देते हैं। वास्तव में क्या है, माया का विषमता, विषमता की विषम अवस्था की एक स्वरूप है। इसे विषम अवस्था में क्या होता है वो दिखा रहे केवल, भले ही हम लोग समझाते हुए कह देते माया का कार्य है, नहीं माया का विषम अवस्था है ये। उस माया की विषम अवस्था में जब सत्वगुण प्रदान होगा, सत्वगुण का अभिव्यक्ति होगी और बाकी दो गुण अभिभूत होगा, तब क्या होता है पहले बता दिए। फिर क्रमशः जब रजगुण अभिव्यक्त है, सत्वर्तम अभिभूत है, तब क्या होता है, और अब जो बता रहे हैं तमगुण जब अभिव्यक्त हो, सत्व रज अभिभूत हो, उस अवस्था में क्या होता है वो वर्णन किया। यदि अज्ञान जम शब्द जो प्रयोग किया है वास्तव में तीनों में ही बराबर है, लेकिन अज्ञान की महिमा पूर्ण रूपेण तमगुण में ही ज्यादा दिखता है, इसे तमगुण के लिए अज्ञान जम विशेष रूपेण कथन कर दिया। मोहनम मोहकरम अविवेकरम सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवतां, सकल देहवान पुरुषों को मोह करने वाला मतलब अविवेक कर देने वाला, यानी हिताहित का निर्णय करने में प्रतिबंधन करने वाले का नाम तमगुण है। तमगुण का मुख्य काम यही है, वो अहित को हित समझा देता है और हित को अहित बना। जब तमगुण आदमी के अंदर प्रवृत्त हो जाता है और उसके अंदर विवेक नहीं होता, वो समझ नहीं पाता है मेरा हित क्या है मेरा अहित क्या है, और विपरीत ग्रहण करेगा, हित में अहितता ग्रहण करता है, अहित में हितता का ग्रहण कर लेता है। इसे हम लोग कहते हैं विनाश काल है विपरीत बुद्धि, उल्टा बुद्धि चलती है। ये तमगुण चल गया, विनाश काल आने का मतलब तमगुण बढ़ गया उसके अंदर, तभी हिताहित का विवेक नहीं कर पाया तो अपने विनाश कर लेता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य निद्रा चाहिए, प्रमाद आलस्य निद्रा ताभी, प्रमाद आलस्य निद्रा, तीन चीजें हैं इसलिए वाचिकार द्वंद समास को प्रतिपद कर दिखा करके तृतीयांक में कर दिया ताभी, इनके द्वारा तमस तत् तमो निबधनाति भारत, इनके द्वारा वह तमोगुण इस जीवात्मा को बांध देता है। समझो सत्वगुण कैसे कर रहा है, सुख संज्ञान ज्ञान संज्ञान निबधनाति, ये तो कहा ना सुख संग और ज्ञान संग के द्वारा बांध देता है, और तमोगुण बता दे निद्रा प्रमाद आलस्य के द्वारा बांध देता है, और रजगुण कर्म संगीर्ण निबधनाति बोल चुके थे। कौन कैसे बांधता है ये भी स्पष्ट हो गया, और कौन सी वृत्ति चल रही हो तो पहचान आ गया, लिंग भी बता दिया क्या हो रहा है, तो आपको कौन सा गुण समझना चाहिए कैसे बांधते हैं, और उनका सामान्य लक्षण जो सामान्य स्वरूप है, सत्व का प्रकाशात्मक है, रज का रागात्मक है, तम का मोहनात्मक, इसका स्वरूप लक्षण हो गया, और कैसे बांधते वो सब बता दें, सुख संज्ञेन ज्ञान संज्ञेन कर्म संज्ञेन और प्रमाद निद्रा आलस्य आदि, ये दो प्रश्न मुख्य रूप में ना, लक्षण सामान्य और कैसे बांधते हैं, ये जवाब दे दिया। ये वो भी एक तरह से लिंग भी था, पहचान भी था, इसके बावजूद स्पष्ट करने के लिए और आगे और वर्णन करते हैं। पुनर्गुणाना व्यापार असंक्षेप उच्चता है, गुणों का ही जो व्यापार जो तीन श्लोकों में विशेष रूप में कथन किया गया था, उन तीनों श्लोक में कथित पदार्थों को ही संक्षेप में एक श्लोक में डालकर बता रहे हैं। सत्तम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्तम सुखे संजयति, संज धातु है उसका निजंत रूप या समुपसर्ग जी जय नहीं समझना, जयति जी जय का बंधन है, संजयति ऐसा नहीं समझो, ये वास्तव में संज धातु है, संज धातु का निजंत रूप बना दिया है। संज धातु वादिगण का है, 1012वां नंबर है, 1080 कुछ है ना कुल मिलाकर के वादी में, सबसे ज्यादा तो वादी में 1012वां इसकी क्रमांक है वादी धातु में। संज संगे ऐसे वहां पर पाणिनि ये धातु पाठ में निर्देश किया गया है, संग अर्थ में है, जोड़ना अर्थ में है, बांधना अर्थ में है, संबद्ध होना अर्थ में है। सत्वम सत्वन क्या करता है, सुखे संजयति, सुख में आपको संबद्ध कर देता है, और रज आप कर्मे संजयति, हे भारत संबोधन कर, और भारत संबोधन इसलिए रजगुण के साथ रख दिया है क्योंकि आप जो भरतवंशी अधिकतर कर्म में निष्ठा रखता हुआ प्रवृत्ति प्राणी रहे हैं, निवृत्ति प्राण सन्यासी सत्वगुण प्रदान नहीं हुए हैं, और तुम सन्यासी होना चाहता तो भागना भिक्षाचर्या लोग कहा था ना, उसे याद दिला रहे हैं, इसलिए जान के रज कर्म के साथ भारत को रख दिया। ज्ञानम आवृत्य तमह, और तमोन क्या करता है, किंतु वे दोनों तो फिर भी ठीक है लेकिन ये तो बिल्कुल खराब चीज है, ये क्या करता है, आपके ज्ञान को विवेक को ढक करके प्रमाद में आपको जोड़ देता है। प्रमादे संजेत्युत संजत्यपि, केवल उतापि अर्थ में केवल ढकता ही नहीं अपना ज्ञान को, बल्कि उल्टा गलत काम करने में आपको लगा देता है, उल्टे उल्टे काम करने में लगा देता है। तमोगुण भाष्यम सप्तम सुखे संजयति मैंने संश्लेषयति, देखो भाष्कर जान करके संश्लेषयति संश्लेषणम न संबद्ध करणम। रजा कर्मणि हे भारत, रजगुण क्या करता है, कर्म में जोड़ देता है, इसलिए हे भारत संबोधन भाषत कृष्ण दीपकार देखो, त्वंतु भरत वंशोद्भवत्वा तमह कर्तृक बंधन अयोग्योऽसीति सूचयन् संबोधयति भारत इति। तमगुण के व्याख्या में भारत जो दिया, ये दिखाने के लिए तुम्हारा वंश पूरा का पूरा तमह कर्तृक बंधन के योग्य नहीं रहा है, सब रजगुण और सत्गुण को ही लेकर के चलते थे, रजगुण प्रदान कर्म प्रदान होकर के थे, इसे तुम भी इसी प्रकार तमगुण के योग्य नहीं हो, अर्थात मोह के योग्य नहीं हो, हिताहित व्यक्त करने योग्य हो, ऐसा याद दिलाने के लिए 8वें श्लोक में भारत संबोधन आया था। और 9वें श्लोक में जो भारत संबोधन जो दिया रहे यहां, वो क्यों दिए हैं, कहे रजसा कर्मासक्त से भरतस्य वंशे, रजगुण के कारण से कर्म में आसक्त भरत के वंश में समुद्भूतस्तम उत्पन्न हुए तुम, इसे स्वकर्म कर्मणि आसक्त न भवसी थी अतिचित्र, उसके बावजूद भी तुम अपने कर्म में आसक्त नहीं हो, अपने कर्म से विरक्त हो गए हो, यह देखकर हमें एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यह आश्चर्य को प्रकट करने के लिए ही हे भारत 9वें श्लोक में रज कर्मणि के बाद में भारत शब्द रखा गया है, अगले श्लोक में भी आएगा भारत। भाष्य में 9वें श्लोक सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि हे भारत संजयति दी वर्तते अनुवर्ति करो अनुवर्तते में अनुवर्तते, यहां भी रज कर्मणि संजयति ये क्रियापद को जोड़ लेना चाहिए। और ज्ञानम सत्वकृतम विवेकम आवृत्य, सत्व गुण के द्वारा कृत ज्ञान है विवेक है उसको ढक करके आच्छाद्य तू किंतु तमह स्वेन आवरणात्मना अपने आवरणात्मक स्वरूप के द्वारा यह तमुन क्या करता है प्रमादे संजेति उतो प्रमाद में जोड़ भी देता है प्रमादो नाम यदि पूर्व श्लोक में था प्रमाद शब्द तो व्याख्या नहीं किए भाषाकर यहां कह रहे हैं प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्य करण अन्यत्र आसक्त हो जाने पर प्राप्त कर्तव्य को न करने का नाम ही प्रमाद है। संध्या वंदन करना है प्राप्त था लेकिन उसको न करते उसे सो रहा है यही प्रमाद। जिस समय जो करना चाहिए प्राप्त है वह न करके अन्य कार्य में आसक्त हो जाने का नाम ही प्रमाद होता है। अब ये काम कैसे करते हैं तीनों गुण तो परस्पर विरोधी है जैसे आपने लक्षण बता दिया इसे स्पष्ट है तीनों परस्पर लगभग विरोधी है सत्गुण रजगुण तमोगुण। रजगुण प्रकाशन कर रहा है तमोगुण उसको ढक दे रहा है परस्पर बिल्कुल उल्टा है तो दोनों एक साथ समान रूप में कार्य कैसे करेंगे। एक विवेक करता है दूसरा ठीक उल्टा अविवेक करा रहा है। एक शांति से बैठने को कह रहा है दूसरा नहीं काम करो बोलता है। रजगुण करता है प्रवृत्ति सत्गुण करता है नहीं शाम शाम निवृत्ति है ना तीनों विरोधी है या नहीं। सत्गुण करता है शांति बैठो रजगुण करता है प्रवृत्ति करो तमगुण करता है सो जाओ बिल्कुल तीनों उल्टा पुल्टा काम। एक कालावच्छेद देना एक देशावच्छेद देना एक व्यक्ति के द्वारा तो बिल्कुल कर्तव्य संभव है। तीनों के तीनों समभाव से प्रवृत्त होना कार्यशील हो जाना असंभव है। फिर प्रश्न उठता है फिर कैसे कार्य करते होंगे जो परस्पर विरोधी चीज मिलजुल कर काम धंधा कैसे करते होंगे। उसके लिए वहां योग सूत्रकार बड़ा सुंदर दृष्टांत दिए है वर्त तैलाधिवत कह दिया। जैसे दीपक में क्या हो रहा है तेल जलीय पदार्थ है जलीय पदार्थ और बत्ती पार्थिव है और अग्नि आपने जला दिया है तीनों परस्पर विरोधी तत्व है और मिलकर काम कर रहे हैं प्रकाशन रूप कार्य वैसे ये भी मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन कौन कैसा करता है वो बता रहे जैसे तेल जैसे से खत्म होता है होता क्या है अग्नि पूरा उसको भस्म कर देता है ना वो बत्ती भस्म हो जाता है जल जाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्तम भवति भारत रजसत्तम तमश्चैव तमसत्तम रजस्तथा। गुणों के व्यापार जो संक्षेप में कथन करने के बाद वे गुण किस प्रकार से कब कैसे कार्य करते हैं वो वर्णन करने जा रहे हैं। क्योंकि अन्नमय में सौम्य मनः आपोमयी प्राण तेजोमयी वाक ऐसे चांदोग्य परिषद कहता है। अन्नमय मन है जलमय प्राण है तेजमय वाक है ये सूक्ष्म रूप है। अन्न का सूक्ष्म रूप से मन बनता है जल का सूक्ष्म रूप से प्राण बनता है और तेज घृत आदि जो हम खाते हैं उसका सूक्ष्म रूप से वाणी बनती है। स्थूल रूप तो निकल गया सूक्ष्म रूप पर चला गया और मध्यम जो रूप होता है उसे शरीर के विभिन्न मांस वगैरह ये सब चीज बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु जो हम खाते हैं वो भी त्रिधा विभक्त होता है सत्वांश रजवंश तमोंश। तमोंश निकल जाएगा रजवंश टिका है बीच में सत्वंश से चीजें बन जाती है इंद्रियां वगैरह हर चीज जो हम खाते खाने के लिए आगे बताएंगे सत्व आहार है रजो आहार है तमो आहार वर्णन करेंगे लेकिन हर आहार में तीनों अंश है हर आहार त्रिगुणात्मक माया का कार्य यानी सत्व प्रधान को लेकर कथन करेंगे आगे प्राधान्यता को लेकर कहेंगे। लेकिन वास्तव में प्रत्येक चीज जो हम खाते पीते हैं सभी में तीनों ही चीजें हैं। रजस्तमश्चाभिभूया रजस्तमश्चाभिभूया सप्तम भवति भारत सत्वगुण कब होता है रजगुण और तमगुण को अभिभूत करके सत्व अभिव्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार से रजगुण कब अभिव्यक्त होता है सत्वगुण और तमोगुण दोनों को अभिभूत करके रजगुण अभिव्यक्त होता है और तमोगुण कब अभिव्यक्त होता है सत्व रज इन दोनों का अभिभूत करके तमोगुण अभिव्यक्त हो जाता है माने कार्यशील हो जाता है कार्य करने में समर्थ होता है स्व कार्य का आपादन कर लेता है। इसका तात्पर्य उक्तम कार्यम कदा कुर्वन्ति गुणा इत्युच्यते। उक्त कार्यों को गुण कब करते हैं इसी बात को कहा जा रहा है रजत्य शब्दों से। रजस्तमश्च उभौ अपि अभिभूय सप्तम भवति उद्भवति। रजगुण और तमगुण इन दोनों का विभूत करके सत्व गुण उद्भूत होता है। उद्भवति मैंने उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं उद्भूत होता है, अभिव्यक्त हो जाता है। वर्धते इत्यर्थ वर्धते में मोटा तगड़ा हो जाता है वो बहुत, ऐसा अर्थ नहीं कहना। यदा तदा लब्धात्मकम श्रीगति, जब ऐसा बढ़ जाता है, बढ़ जाने का मतलब है तब वह लब्धात्मकम सत्वम, वह सत्व अपने विशिष्ट रूपता को प्राप्त कर गया। साम्य अवस्था में नहीं रहा, अपने विशिष्ट अवस्था में आ गया। आकर के स्व कार्यम ज्ञान सुखादि आरवते, अपना जो कार्य है ज्ञान सुखादि प्रकाशन करना, उस कार्य को आरंभ कर देते हैं। हे भारत तथा रजोगुण, इसी प्रकार से रजोगुण क्या कर रहा है, सप्तम तमश्चैव उभौ अपि अभिभूय सप्त और तम इन दोनों को अभिभूत करके बढ़ जाता है, माने वो अभिव्यक्त हो जाता है, उद्भूत हो जाता है। उद्भूत होकर के अपने कार्य करने में वह समर्थ हो जाता है। कर्म क्या है, तदा कर्म तृष्णा आदि स्व कार्यम आरभते। तृष्णा असंग संभवम, तृष्णा और असंग को बढ़ा देता है इसका कार्य है, और आपको कर्मों में प्रवृत्ति कराते, लौकिक अलौकिक शास्त्रीय अशास्त्रीय दैहिक सामान्य कर्म सकल कर्मों में आपको प्रवृत्त करा देता है रजो। जब डायबिटीज बढ़ जाते तमगुण भी बढ़ता है शरीर में, कुछ करने के लिए आलस हो जाता है, भारी भारी से हो जाता है। पानी अंश बढ़ गया ना, चीनी बढ़ गया ना, पानी पानी बढ़ गया, खून पानी हो जाता है, तो आदमी एकदम ढीला ढाला हो जाएगा। ठीक ठाक है तो बिल्कुल चुस्ती है, चुस्ती रहेगी, सारा काम ठीक ठाक करेगा, दिमाग ठीक काम करेगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सत्वगुण काम करना शुरू कर जाएगा, रजोगुण भी ठंडा हो जाएगा। ऐसे हर बीमारी में अब बुखार बढ़ जाए तो क्या होगा, आपका तमगुण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, ना खाने की इच्छा, ना पीने की इच्छा, जब पड़ा है। अब फिर जहां बुखार घटते जाए तो रजोगुण बढ़ेगा, फिर इधर उधर भगदड़ मचाएगा, कर्म करेगा, वो भी कम हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल, हाँ सारा काम हो गया, ठीक ठाक हो गया है, जब सोचेगा तो फिर बैठेगा, ध्यान करूंगा, अब जब करूंगा, सत्वगुण आ गया। ये लोक व्यवहार में देखने को मिलता है जो बता रहे हैं। इसे कहते तमा क्यों गुण सप्तम रजस्य उभौ अभी भूया तथैव वर्धते। इसी प्रकार तमगुण ने क्या किया, कहते हैं कि भाई वह सत्व और रजगुण दोनों को अभिभूत करके तथैव, पूर्व जो सत्व जैसा किया था रज जैसा किया था वैसा ही यह भी बढ़ जाता है, मैंने अभिव्यक्त हो जाता है, उद्भूत हो जाता है। यदा जब तदा तब ज्ञानावरण आदि स्व कार्य मारवते, ज्ञानावरण मोहकरणम प्रमादाल से निद्रा इत्यादि अपना अपना कार्य है, उस अपने कार्य को करना शुरू कर देता है। कहते इन गुणों के वास्तव में प्रेरक कौन है, यह प्रश्न उठा। भागवत ने बड़ा सुंदर समझाया सत्वगुण रजोगुण तमगुण कौन बढ़ने घटाने की व्यवस्था कैसे हो रही है, अपने आप बढ़ रहे घट रहे, अलग अलग टाइम अलग अलग हो रहा है, अपने आप होते जा रहा है। कहते अपने आप नहीं होते, 10 कारण है, इन 10 कारणों की वजह से बढ़ते घटते। आगमो वप प्रजा दे देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ संस्कारो दशैते गुण हेतव। ऐसा 11वें स्कंद में मिलते सारे वर्णन, ये शुरू में भी है जहां कपिल ने समझाया है देवहूति को, वहां भी आता है, कई जगह बार बार अलग अलग शब्दावली से आया हुआ है। यह सत्वगुण के प्रेरक बता रहे हैं शुरू में। सबसे पहला बता दिया आगम, आगम माने शास्त्र, दूसरा जल, आप जैसा जल पी रहे हैं, इसे मैंने श्लोक सुनाया था मंत्र आपोमयी प्राण, जैसा जल पीते हैं उसके रब प्राण शक्ति होता है। बहुत भारी भारी जल पियोगे तो क्या होगा, भारी जल पी लेंगे प्राण कमजोर पड़ जाएगा, जल ही ठीक से नहीं पचेगा तो कहां से प्राण मजबूत हो रहेगा, जो पचे नहीं वो भारी है। अरे भोजन, भारी भोजन बोलते क्या है, जो पचे नहीं भारी भोजन हो गया, जो सुपाच्य हल्का भोजन हो गया, यही तो होता है व्यवहार में। हमें फिल्टर कर देते, इसीलिए फिल्टर कर दिया तो हल्का पानी हो गया, सारा मल निकल गया उसका, इसलिए कहते हैं कि जल, तीसरा प्रजा। आपके आसपास लोग कैसे हैं यह भी निर्भर होता है गुणों की अभिवृद्धि और विवृद्धि सबके लिए। आपके आस पड़ोस में रजोगुणी तमोगुणी आ जाए तो आपके अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा। क्या सात्विक है? दर्पण में जो सामने आ जाए वैसे तो दिखेगा, दाढ़ी मूंछ वाला खड़ा हो जाए उसको थोड़ा मुंडन वाला दिखा देगा वो, है दर्पण तो उसे दर्पण में दाढ़ी मूंछ ही दिखेगा। जैसा खड़ा होता है वैसा दिखता है। सत्वगुण वाला जो होता है श्रेष्ठ साधक होते हैं उनका यही हल होता है, जैसे चार तरफ लोग अभूत प्रेत पिशाच आ जाए वैसे उसके ऊपर असर लग जाएगा। तो क्या शंकर भगवान सर क्या करते समाधि में चल जाते, चार तरफ भूत प्रेत है ना, उनसे समाधि में रहना पड़ता है। समाधि में नहीं बाहर आ जाए तो भी भूत प्रेत जैसे व्यवहार करने लग जाएंगे, असल संघ का असर हो गया ना। यही होता है लोक व्यवहार में भी, जैसा लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं उसी प्रकार सब बोल चाल हो जाएगा। आदमी के मुंह से गाने क्यों निकलते हैं, क्यों इसका संघ ऐसा है? और हम लोग चाहें तो बार बार हम लोग निकाल ही नहीं सकते, निकलती नहीं, क्या करें। ये तो युधिष्ठिर ने कहा, अरे दुर्योधन को इतना गालियां दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा? तो युधिष्ठिर कहता है उसके जेब गाली तो रखा और क्या करें, वो तो गाली देगा। हमारे पास भगवान का नाम, हम तो देंगे भगवान का नाम भी देंगे। ओम नमः नारायण ही कहूंगा मैं तो, उसको शिवम वस्तु कल्याण वस्तु मेरे मुझसे यही निकलेगा, मेरे मुझसे कभी नहीं निकल सकता कोई गाली भी, क्या करो। गालिम गालिम गाली वदंतो, महाभारत का श्लोक है। इसलिए कहते प्रजा, ये भी गुणों का उत्पत्ति विनाश के कारण होते हैं। देश और देश म्लेच्छों के देश में चले जाओ तुम म्लेच्छ जैसा हो जाओगे, ये तो हो रहा है आजकल। भारतीय लोग जो विदेश में चले जाते भी विदेशी बन जाते हैं, अपना धर्म कर्म संस्कृत सबसे भ्रष्ट हो जाते हैं। शास्त्रकार तो बिल्कुल, शंकराचार्य ने तो नियम बना दिया, तो शंकराचार्य पीठ पर बैठने वाले शंकराचार्य को कम से कम चार पीठ पर बैठने वाले को कहा, कभी भी जो मैं चार मठ का निर्णय दे दिया इस क्षेत्र से बाहर बिल्कुल नहीं जाना, तुम लोग बाहर गए भ्रष्ट हो तो सारा देश बर्बाद हो जाएगा, तुम लोग तो कम से कम ठीक रहो, चार साधु तो कम से कम ठीक रहे इस देश में। जान के शंकराचार्य ने चार साधु पर नियम डाल दिया, जब बाकी सब साधु बर्बाद हो जाए तुम चार तो ठीक रहो, अपनी उपासना करो। नित्य जो ने सबको उपासना बता दिया, शिव जी की पूजा पाठ करना पड़ेगा, देवी श्रीयंत्र की पूजा करनी पड़ेगी, अपनी उपासना ठीक ठाक रखो, रोज ज्ञानाभ्यास करो, शास्त्र शास्त्राभ्यास शास्त्रार सभा। यद्यपि बाकी तीन मठ में इतना होता नहीं, श्रृंगेरी में आज भी, लेकिन सब बाकी में शास्त्र तो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, स्वाध्याय वगैरह है, उपासना भी करते हैं। इन्हें की शास्त्र सभा को बुलाना, संस्कृत में बात करना, संस्कृत में व्यवहार करना, ये सब भी ज्यादा नहीं है अन्य मठों में, तीनों मठ। लेकिन चारों मठ का आज भी नियम है, कोई विदेश नहीं जाता, विदेश गया तो तुरंत पद से निकाल देते हैं, शास्त्रीय हमारे नियमों के हिसाब से विरुद्ध हो गया। इसलिए कहते हैं कि देश भी बहुत महत्वपूर्ण है, और काल काल काल भी, मौसम वगैरह भी क्या है आपको मजबूर कर देते आलस के प्रति, रजाएं आपको छोड़ती नहीं ना। एक काल की महिमा है, ठंडी का शीत काल है, आप छोड़ना चाहते रजा, लेकिन रजाई आपको नहीं छोड़ती, उल्टा है ना, कंबल छोड़ना चाहते कंबल नहीं छोड़ती वाली बात बन जाती है। जो भी है या नहीं क्या फर्क क्या पड़ता है, आपके अपने हीटर को तो चालू कर लो, बाई हीटर ना भी हो तो क्या, अपना हीटर तो चालू कर लो ना, ना फिर अपने हीटर चलाओ, प्राणायाम करो, आसन करो, अपने हीटर से गर्मी आ जाए फिर बाहर हीटर की जरूरत क्या, बहुत जरूरत पड़ जाए थोड़ी सी आग लगा लिया शाम को जला सेक लिया हो गया हीटर काम करते। जितना हम अप्राकृतिक चीज का अधीन रहेंगे ना उतना ही साधना बिगड़ती है, ये आदमी समझता नहीं। हम तो कोशिश करते हैं कि न्यूनतम इस्तेमाल करें अप्राकृतिक चीजों को, कोशिश जितना प्राकृतिक पर रहे उतना अच्छा। और कहते कर्मचा, और आप जो अपने अनेक जन्म का कर्म भी आपको मजबूर कर देता है, कभी तमोगुणी कभी रजोगुणी कभी सात्विक बना देता है, अनेक जन को भी पाप कर्म जग जाए क्या होगा, आदमी उल्टा उल्टा सोचना शुरू कर देगा, पुण्य जग जाए तो सब ठीक ठाक चलता है। अनेक जन्म का पुण्य का पाप कर्म के कारण से भी होता है, जन्म चो निर्भर आपके किस घर में जन्म हुआ, कैसा संस्कार दिया गया है उस पर। पशु जैसे पालते बढ़ा कर दिया तो क्या होगा, आदमी का पशु जैसे रहेगा, अरे ज्ञान धर्म कर्म की शिक्षा दी ही नहीं, क्या कपड़ा पड़ा छोटे पड़ा स्कूल में भेज दिया, स्कूल से पड़ गया या रैंक आ गया, ये हो गया खुद से उतरे, और उनको ना पूजा पाठ ध्यान भजन क्या है, कर्म क्या पूछ, कुछ नहीं, संस्कार न सत्संग कुछ भी नहीं किया तो क्या होगा। ऐसे घर में पैदा होना पशु के घर में पैदा होना बराबर होता है, इसे जन्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अंदर सत्वगुण ज्यादा होता है कि रजगुण ज्यादा होता है, तमगुण ज्यादा होता है, या आप किस घर में पैदा हुए हैं उसके ऊपर निर्भर है। इसे याद देखो बार बार क्या बोलते, हे भारत, हे भरत श्रेष्ठ, क्यों वंश को याद दिला रहे ना, वंश याद दिलाते इसलिए कि उस वंश के अनुरूप तुम गुण वाले हो जाओ। जन्म च फिर ध्यानम, आप किसका ध्यान कर रहे हैं, विषय का ध्यान कर रहे हैं कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं, संसार का ध्यान कर रहे हैं कि भगवान का ध्यान, क्या तो विषय अनुपुंस वो भी ध्यान ही करता है, अनन्याश्चिंतियंतम ये भी ध्यान कर रहा है, लेकिन दोनों का ध्यान में बहुत अंतर है। जो जिसका ध्यान करता है मरने के बाद वही होता है, आगे जाके बताएंगे। मंत्रो और मंत्र, कैसा मंत्र आप प्रयोग कर रहे हैं यह भी निर्भर होता है। सात्विक मंत्र प्रयोग कीजिए, राजस मंत्र प्रयोग कीजिए, तामस मंत्र भी है। जैसे मारण उच्छाटन वशीकरण आकर्षण इत्यादि मंत्र है, बड़े तमोगुणी मंत्र होते हैं, और यही काम के लिए सात्विक कर्म मंत्र भी है, राजस मंत्र भी, हर मंत्र का भी तीनों प्रकार के मंत्र। अब ये मंत्र भी अपने आप में सात्विक संकल्प भी जुड़ जाए तो और खतरनाक काम हो जाएगा। गलत संकल्प के लिए कोई मंत्र प्रयोग करोगे तो मंत्र सात्विक हो तो उसका संकल्प गड़बड़, गाड़ी बढ़िया है ऐसे मिट्टी का तेल भरा हुआ जो है पेट्रोल डाल दो तो क्या करेगा, धुआं ही तो देगा, जल्दी खराब होगा, तो गाड़ी बढ़िया होने से थोड़ी चलेगी, साथ साथ पेट्रोल भी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का डालो। मंत्र बढ़िया हो सात्विक भी हो लेकिन संकल्प गड़बड़ हो तो बेकार हो जाएगा। सर मंत्र में यह भी ध्यान रखना है, अथ संस्कार, और अंत में आता है संस्कार। समय समय पर जो संस्कार विधान किया गया है, षोडश संस्कार मनुष्य का कुछ ग्रंथों में 48 तक भी है, उसके अलावा जो नित्य संस्कार है आपका, सवेरे शाम नहाना धोना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, कमरा साफ करना, कमरे का संस्कार, बर्तनों का संस्कार, कपड़ों का संस्कार, स्वकक्ष के बाह्य स्वकक्ष के भीतर के संस्कार इत्यादि इत्यादि जो संस्कार अनेक प्रकार का, वो सारे संस्कार सम्यक होने चाहिए। दशहित गुण हेतव, ये 10 चीजें गुणों के प्रवृत्ति के प्रति कारण होते हैं, ऐसा भागवत में स्पष्ट कहा हुआ है। यदा यो गुण उद्भूत भवति तदा तस्य किम लिंगम इत्युच्यते, तदा तस्य किम लिंगम इत्युच्यते, जब जो गुण उद्भूत होता है तब उसका पहचान क्या है, लिंग क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि मेरे अंदर इस समय सत्वगुण चल रहा है, मेरे अंदर इस समय रजगुण चल रहा है, मेरे अंदर इस समय जो है तमगुण प्रवृत्त हो चुका है, अभिव्यक्त है, प्रधान है, ये निर्णय मैं कैसे लूं, उसलिए थोड़ा पहचानने का चिन्ह भी बताइए। बता चुके हैं सब, उसको स्पष्ट रूप में अलग अलग करके बोलेंगे। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सप्तमित्युत इत्यपि उत अपि अर्थ में, जब यदा सर्वद्वारेषु सकल इंद्रियों में, सकल कारणों में, अंतकरण के वृत्ति जो बुद्धि है, बुद्धि वृत्ति का प्रकाश उपजायते है, इस शरीर में सकल इंद्रियों के में के साथ विषय संबंध होकर के जब बुद्धिवृत्ति अपने प्रकाश डाल देता है, उपजायते यदा ज्ञान उपजायते, इस प्रकार जब ज्ञान होता है आपको विषय का, तदा तब समझना कि विवृद्धम सत्वम इति विद्या, तब सत्वगुण बड़ा हुआ है, सत्वगुण प्रदान हो चुका है, सत्वगुण अभिव्यक्त है, ऐसा समझो। ज्ञानम या सुखम का भी उपलक्षण है, जब ज्ञान उत्पन्न होता है आप इंद्रियों के द्वारा, चाहे भ्रम ज्ञान हो चाहे तार्थ, इसे कोई लेन देन नहीं है, इंद्रिय सुख जो सत्वगुण है वह के लिए यथार्थ ज्ञान को भी प्रकाशित करेगा, ऐसी बात नहीं है, अयथार्थ ज्ञान को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान कोई भी पैदा हो, यथार्थ ज्ञान हो, अयथार्थ ज्ञान हो, प्रमा हो, अप्रमा हो, जैसा भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वह सत्व का ही कार्य। इसलिए जैसा भी सुख उत्पन्न हो रहा है, चाहे राजस तामस चाहे सात्विक, जो भी सुख सुख तो सुख है, उस सुख को जो प्रकट कर रहा है वह सत्व का यह अभिव्यक्ति समझना। इसलिए अपी कह दिया ज्ञानम के साथ सुखम को भी लेना, इसलिए उत उत कर अपि सुखम अपि यदा उपजायते तदा सत्व विरुद्धम इति विद्धि, ऐसा जानो इति विद्यात् भाषम सर्वधारेशो आत्मना उपलब्धि द्वाराणि। वास्तव में अपने उपलब्धि का द्वार, अनुभव का साधन है, द्वार इव द्वार साधन के समान साधन है। बाहर जाकर के विषयों को ग्रहण, जैसे आपको कमरे से बाहर जाने का साधन क्या है, दीवार नहीं होता है ना, दीवार से कोई बाहर जा सकता है क्या, दरवाजा ही आपको यहाँ से बाहर जाने का साधन है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि आपको यहाँ से बाहर जाकर विषयों को ग्रहण उपलब्ध अनुभव करने का साधन क्या है, इंद्रियां। आत्मन उपलब्धि द्वाराणि, ज्ञान के जो द्वार है, द्वार के समान द्वार साधन है, कौन है वो, श्रोत्रादीनि सर्वाणि करणानि, श्रोत्र आदि सारी इंद्रियां, तेषु सर्वद्वारेषु उन सकल द्वारों में, अंतकरण से बुद्धे है वृत्ति प्रकाश, अंतकरण रूपी जो बुद्धि का वृत्ति जो प्रकाश है वह जब वह प्रकट होता है, देहस्मिन् उपजायते, इस शरीर में उन इंद्रिय प्रदेश संबद्ध होकर के बुद्धि वृत्ति जो प्रकाश है वह जब उत्पन्न होता है, तदेव ज्ञान, ऐसा प्रकाश को उत्पन्न होने का नाम ही ज्ञान, तदेव ज्ञानम, वही ज्ञान है। जब ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश, यदा एवं प्रकाशो ज्ञानाख्य उपजायते, जब इस प्रकार से ज्ञान नामक जो प्रकाश है, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वह प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है, तदा तब समझना ज्ञान प्रकाशन लिंगेन, ज्ञान रूपी प्रकाशात्मक यह लिंग जो पहचान के माध्यम से विद्या जानो, कि क्या जानो, विवृद्धम, बड़ा हुआ है, क्या बड़ा हुआ है, मैंने उद्भूत हो रखा है, कौन चीज उद्भूत हो रखा है, सत्वम इति उतापि, सत्व गुण उद्भूत हो रखा है, विव्यक्त हो रखा है, ऐसा जानो कर दिया। रजस उद्भूतस्य इदं चिन्हम, इसी प्रकार से जब रजगुण जो उद्भूत होता है उसका क्या चिन्ह होता है वो बता रहे, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा, वहां तो एक ही कर ज्ञानम और अपनी सब सुखम को ले लेते हैं, मुख्य रूप में ज्ञान संज्ञान सुख संज्ञान कहा था ना शुरू में बदनाते, से ज्ञान सुख दो ही ले लेते हैं, यहां तो बहुत सारे किनारे देखिए। सबसे पहला रजगुण का सबसे खराब चीज जो होती है, रजगुण पाप कराने वाला लोभ है, तो पाप का बाप लोभ होता है। दूसरा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से सामान्य चेष्टा, सकल इंद्रियों का सामान्य चेष्टा। तीसरा आरंभ, आरंभ माने उद्यम करना, आरंभ कर लेंगे उद्यम करना, उद्यम का भी अलग अलग लोग थोड़ा अंतर करके ले रहे हैं। आरंभ काम्य निषिद्ध लौकिक विषयाणाम व्यापाराणाम उद्यम, तो भाष्योत्तर दीपिका का कहते लोभ माने स्वकीय धन आदि बाहुल्य परद्रव्यादि से लुब्धता प्रवृत्ति प्रवर्धनम, लुब्धता यहां तक लेना, अपने पास बहुत धन है फिर भी दूसरे के धन पर नजर लगा करके उसको प्राप्त करने के लिए इन किन प्रकार की चेष्टा जो करते उसी का नाम लोभ है, लुब्धता। स्वकीय धनादि बाहुल्य अपि परद्रव्यादिषु लुब्धता प्रवृत्ति प्रवर्धन सामान्य चेष्टा। और आरंभ क्या है, काम्य निषिद्ध लौकिक विषयाणाम व्यापाराणाम उद्यम, जो काम्य है और निषिद्ध है, ऐसे जो लौकिक विषय का व्यापार है उसको, उसमें व्यापार में जो आप उद्यम करते हो, जो मेहनत करते हो, उसी का नाम आरंभ है, ऐसा लग रहे बासुदेव। कर्मणाम अशमः हर्ष राग आदि प्रवृत्तिर अनुपरम, हर्ष राग इत्यादि प्रवृत्तियों में उपरम न होना, सम मने उपरम और असम मने उपरम का न होना, इसमें भी कर्मणाम और स्पृहा, स्पृहा सर्वसामान्य वस्तु विषय तृष्णा का नाम स्पृहा होता है। सर्वसामान्य वस्तु विषयणी जो तृष्णा है उसका नाम स्पृहा। यदा जब रज विवृद्ध है, रजगुण अभिव्यक्त हो जाए, तब एतानि जायन्ते, ये सारी चीज उत्पन्न होती है, ये जो आपका चिन्ह आपके अंदर प्रकट होता है, ऐसा जानो हे भरतर्षभ। यहां तक देखो, पहले भारत भारत भारत संबोधन दिए है ना, 8, 9, 10 तीनों श्लोकों में भारत संबोधन दिए थे, और 11वें में कोई संबोधन नहीं दिए, सब तो उनका मामला आया, वहां कोई संबोधन ही नहीं आया। और अब 12वें में कहते हैं भरतर्षभ, क्यों? तुम भरत वंश में श्रेष्ठ हो। जिस प्रकार स्वशत्रु जो मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधक है उसको सम्यक प्रकार से विवेचन करो। भरतवंशी लोग हमेशा अपना शत्रु कौन है यह सम्यक विवेचन कर लेते थे, आस पड़ोस अभियों के साथ इस ढंग संबंध रखते थे। जाने पता चले थोड़ा सा भी शत्रुता रख रहा है अपने पेट में, तुरंत श्रद्धा मार देते थे। इस ढंग से देश को संचालन किया है, इस अखंड भारत पर उनकी एक छत्रछा इसी वजह से बनी रही। कोई भी छोटा मोटा जो थोड़ा सा उसके अंदर आ गया भावना कि हमें शोषण किया जा रहा, मैं इनको जवाब दूंगा, तो उसको मिटा देते थे। अनादिकालीन में परंपरा रही, उसी एक ही रास्ता है, जो पाप कर रहा है उसको पाप बढ़ा देना, पाप बढ़ाने के लिए सहयोग देना है। ये नारद जी के भी काम करते थे, नारद जी का काम ही क्या था, यही था, जो पाप कर रहे उसका पाप बढ़वाओ, पुण्य करो पुण्य बढ़वा दिया। कंस को कहा आठों को मारो, चल आठवां को नहीं, आठवें को मारेगा तो कम पाप होगा ना, आठों को मारे तो पाप बढ़ेगा। प्रार्थना नहीं, निमित्त बन करके करवाया ना, निमित्त बन के करवाया कि नहीं करवाया उससे, नहीं तो बेचारा आठवां ही गल मारने को तैयार था। आप ये क्यों नहीं मानते हो उसके प्रारंभ में गल आठवां ही मारना था, सब कुछ कर्मानुसार होना है, तो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सब पुरुषार्थ खत्म ही हो गई। वो किसके लिए, वो तब की बात, सर्व पुरुषार्थ के अनंतर कहना पड़ता है, यानी कि 24 घंटा वो बात रख लिया, पुरुषार्थ के अनंतर कहो ये प्रारंभ में था, इसलिए मैंने सारा प्रयास करने के बाद भी विफल हुआ। प्रयास करना जरूरी है, इसीलिए वो भी क्या है, यदि विवेक होता कंस कह सकता नहीं क्या कुछ भी, अब मुझे भी उस वाणी पर विश्वास है, परमात्मा का वाणी है, मुझे उस पर विश्वास है, आठवां ही मेरे लिए खतरा होगा, मैं आठवां को ही मारूंगा, क्यों नहीं कहा, तब कहना पड़ता है। ये उसके प्रारब्ध ऐसे था, तो इसमें उसके प्रारब्ध को जगाने, उस अविवेक को जगाने के लिए निमित्त बन गया नारद, अविवेक को जगाया ना उसने, लेकिन ऐसे करना पड़ता है, ये व्यवहार ऐसा है संसार में। जब जान रहे हैं अगला अविवेक की ओर जा रहा है, उसको विवेक देने की कोशिश करो, ये नहीं मान रहा है तो अविवेक को बढ़ाने की सहयोग दो। हम ऐसे ही करते हैं, हमारे व्यवहार भी ऐसे कुछ कुछ है, तभी लोग हमसे परेशान हो जाते हैं। थोड़े थोड़े ऐसा कर देता हूं, एक विद्यार्थी से ही रिकॉर्ड कर रहा था, पाठ के बाद हमसे कुछ पूछा, पूछने के लिए वो तैयार खड़ा था, हम चाय बनाए गरम करके लेके बाद में देख लिया, ओहो ये तो बैग में टेप को रेडी करके रखा। मैंने कहा अच्छा, गलत नहीं होगा ना, बातें तो गलत नहीं, नहीं नहीं मैं जान के गलत बोला ना, जान के मैंने कहा इसको ले जाके इसको सुनाने दो, जहां जहां सुनाएगा देखते कितने के अंदर इसके प्रति श्रद्धा है तो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, जिसके श्रद्धा वास्तविक ही नहीं है उस टेप पर विश्वास करके हमसे अलग हो जाएंगे, होने दो, वो तो गया ही बर्बाद, उसको तो पाप करने की पूरी अवसर देनी है हमने। खूब उल्टा पुल्टा बोला, फुर्र रिकॉर्ड करके ले गया, उसकी खुद की दिमाग खराब हुई, और जिन जिन को सुनाया उन सबके दिमाग जरूर खराब हुआ होगा। जितना उस पर विश्वास कर रहे हैं कितना अविश्वास कर रहे हैं ये तो समय भी पता चलेगा। जान के जब देख लिया और रिकॉर्ड कर रहे हैं, जान के इसने करा करना पड़ता है। जब उस मूर्ख को समझ में नहीं आ रहा तो कर क्या रहा है, क्यों ये चमचागिरी कर रहा है किसी की, किसी के लिए उन्होंने कहा तुम ये बात पूछ लिया हो, इसे तुम रिकॉर्ड करके ले जाना चाहता है, इसलिए पूछ रहा है। ठीक है फिर है गलत तो है ही है, ऐसे गलत आदमी क्या करें फिर, समझाओ तो समझने को तैयार नहीं। अनेक प्रकार से पाठ भी समझा नहीं समझा, पर हमने फिर बढ़ावा दो इसको करने तो पूरी पाप सदा के लिए, ये भी हमसे अलग हो जाएगा और इनके इनके तरफ कराने वाले जो भी वो भी हमसे सदा के अलग हो जाएगा। ऐसे तमगुणियों के संग हमें नहीं करना है, या न पाटना नहीं जाना, तो हमें निमित्त बनना पड़ा उसको पाप बढ़ाने में। नारद जी से क्या कर, यही कहते इसलिए यहां पर भी कि ये जो है ना कि ये निमित्त बन जाते हैं इस प्रकार के, वो बढ़ जाता है उसके अंदर, लोभ बढ़ जाता है, प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आरंभ बढ़ जाता है, असमा स्पृहा बढ़ती है। तब जब रजोगुण बढ़ता है, रजोगुण जो व्यक्त होता है तब ये सब होते हैं। हे भरत ऋषभ इसे जान लीजिए, जैसे तुम उसको समझ के विवेक कर लेते हो थे, शत्रुओं का विवेक करके उस पर विजय पाया, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग का जो शत्रु है रजगुण के जो कार्य ना, ये मोक्ष मार्ग में शत्रु है लोभादि, इससे तुम्हें सतर्क रहना है। इसे जान करके भरत ऋषभ संबोधन दिया और तमोगुण के क्या करेंगे, कुरु शब्द लाएंगे तमोगुण में, जो करो क्या थे सब तमोगुण, तुम उनके जैसे मत हो, कुरु के तुम लोग भी नंदन है, कुरुवंशी तुम भी हो, लेकिन तुम लोगों का कभी कौरव नहीं संबोधन हुआ। अंतर देख लीजिए, पांडवों को कभी कौरव शब्द नहीं कहा जाता है, हमेशा दुर्योधन, यद्यपि ये भी कुरुवंशी हो गए कुरुवंशी, कारण क्या है, वहां कुरुनंदन से संकेत हो जाता है वो तमगुण प्रधान है, और पांडु से शुक्लता सत्वगुण प्रधान था। इसे जब तमगुण की बात आएगी अर्जुन को क्या संबोधन देंगे, कुरुनंदन संबोधन दे रहे अगले श्लोक में। ये संबोधन में भी बड़ा विलक्षणताएं हैं भाष्यम।